อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนกันยายนซึ่งก็เป็นเดือนที่จะสิ้นสุดงบประมาณประจำปีตามปฏิทินของราชการนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่5กันยายนปีพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้เป็นวันแรม7ค่ำเดือน9ปีมะแมนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเลยนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยสนทนาธรรมะหรือสักการะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังค่ะซึ่งเราก็จะมีการตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาในรายการนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ ในเรื่องของการสักการะเนี่ยคุณเตือนใจเวลาที่เราคุยกันอันนี้จะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้สามารถที่จะเปิดธรรมที่เรายังไม่เข้าใจได ้เจ้าค่ะ เพราะบางทีเนี่ยคืออาตมาพูดคนเดียวเปล่าไปเนี่ยนะอาตมาก็ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าได้ยินตามไปด้วยได้ไหมเพราะฉะนั้นในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจึงจัดให้มีการสักการะหรือบางทีบางครั้งก็จะส่งให้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเขียนจดหมายเข้ามาเขียนเป็นข้อความเข้ามาพูดคุยได้ทีนี้ว่าถ้าเขียนจดหมายเข้ามาอาตมาเอามาตอบวันพูดใช่ไหมอาตมาก็พูดเองคนเดียวนะทีนี้ในช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จึงให้คุณเตือนใจมาเพื่อที่จะพูดคุยถามซักถามในประเด็นต่างๆถือว่าจะเป็นตัวช่วยที่จะทําให้เกิดความเข้าใจคือบางทีจิตใจของเราเนี่ยมันยังมีความขังขานิดๆหน่อยๆตรงนั้นตรงนี้มันติดอยู่เนี่ยทำให้มันเข้าใจไม่ถึงจุดที่ธรรมะมันจะไปได้ แ ล้วก็จึงสาวที่เราจึงให้มีการสักการะกันแล้วบางทีก็จะเอาจดหมายของท่านผู้ฟังมาถามตอบบ้างหรือบางทีคุณจะใจมีประเด็นอะไรจะพูดคุยกันก็ใช้เวลาในช่วงสาวที่อย่างนี้ เจ้าค่ะก็เรียกว่าเสาร์อาทิตย์ก็ให้โยมมาเป็นผู้แทนของท่านผู้ฟังทางบ้านว่าอย่างนั้นเถอะพอฟังพระอาจารย์ตอบปัญหาปุ๊บไม่เข้าใจตรงไหนก็จะซักถามกันได้นะเจ้าค่ะ เ จ้าค่ะก็เช้าวันเสาร์นี้ก็จะมีคำถามของประมาณ2ท่านนะเจ้าค่ะ 2-3 ท่านมาให้พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะตอบแล้วก็สักการะกันนะเจ้าค่ะคนแรกก็คือคุณบุญส่งยาวีระเจ้าค่ะก็เขียนมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนกระผมขอความเมตตาพระอาจารย์ตอบเรื่องอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศคือกระผมชอบคำอุปมาของพระอาจารย์อย่างมากเพราะคำอุปมาของพระอาจารย์ดีแตกทุกเม็ดที่ผมสงสัยที่ผ่านมากระผมชอบอาจใส่เครื่อง MP3 เอาติดตัวไว้ตลอดเวลาฟังซ้ำย้ำใคร่ครวญตามอยู่เป็นประจำไม่เคยขาดแล้วก็อุปมาของพระอาจารย์นั้นละเอียดมากๆเปรียบเทียบเหมือนมีช่องแสงสว่างมีเยอะทำให้เห็นชัดเข้าใจง่ายกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ให้ความรู้ความกระจ่างเป็นประโยชน์ต่อมหาชนและตัวกระผมเป็นอย่างมากสมเป็นสมณะสากยะปุตติยะเป็นที่สุดเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ คือเรื่องคำสอนเนี่ยคุณเดินใจจริงๆอาตมาไม่ได้คิดเองนะคืออาตมาเอามาจากพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านผู้ฟังคนไหนจะชมอาตมาอย่างไรก็ตามเถอะเครดิตเนี้ยจะต้องกลับไปที่พระพุทธเจ้านะคือมีพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงมีพระธรรมมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมจึงมีพระสงฆ์นะคือหมู่แห่งผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศึกษาใกล้ครวญตามคำสอนคือในธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วโอ้มีความเข้าใจต่างๆนี่คือผู้ที่ฟังคำสอนผู้ที่ปฏิบัติดีนะเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยนะซึ่งเครดิตตรงเนี้ยก็มาจากปัญญาของพระพุทธเจ้านั่นเองตัวธรรมะเองไม่ได้คิดอะไรใหม่นะอ่านพระสูตรตรงนั้นอ่านพระสูตรตรงนี้โอ้มีความเข้าใจตามที่พระพุทธเจ้าบอกสอนเอามาอธิบายด้วยภาษาที่เราเข้าใจนี่แหละและทำให้บางทีท่านผู้ฟังก็เข้าใจตามได้การที่ท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าใจตามที่อาตมาพูดเนี่ยก็คือเข้าใจตามที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของพระพุทธที่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกผู้สอนเรื่องของพระธรรมนั่นคือคำสอนเรื่องของสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเราทำปฏิบัติดีตามหมู่เหล่านั้นอันนี้ทำให้เรามีความเข้าใจในธรรมะได้ เจ้าค่ะ แต่ทีนี้ที่คุณบุญส่งถามถึงเรื่องของอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศนี่หมายถึงอะไรจะเท้าความในเรื่องนี้สักนิดหนึ่งเพราะว่าอันนี้เป็นพระสูตรแต่คำว่าพระสูตรเนี่ยคือหมายถึงเรื่องราว ที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล เจ้าค่ะ แล้วก็มีผู้ที่ก็สาวกนี่แหละผู้ที่จดจำบันทึกคำพูดต่างๆเหล่านั้นของพระพุทธเจ้าเอาไว้แล้วก็บันทึกลงอักษรทำให้เป็นพระสูตรพระวินัยให้เรามาได้ศึกษากันแต่เรื่องนี้เป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับมานพชื่ออุตตรมานพซึ่งปรารภพราหมณ์คนหนึ่งชื่อปาราสียพราหมณ์ในพระสูตรนี้ชื่อว่าอินทรีย์ภาวนาสูตรเป็นเรื่องที่บ่งบอกถึงการพัฒนาอินทรีย์ภาวนาไม่แปลว่าการพัฒนานะ อ ินทรีย์เนี่ยหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายและใจในพระสูตรนี้อยู่ในวรรคที่เกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจคือสลายตนะวรรคนั่นคือพูดถึงเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละวิธีในการที่จะพัฒนาตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คืออยู่ในพระสูตรนี ้เจ้าค่ะ และทีนี้พระพุทธเจ้าก็ได้คุยกับอุตตรมานพสอบถามถึงอาจารย์ของท่านอาจารย์ของอุตตรมานพเนี่ยชื่อว่าปาราสียพราหมณ์เป็นพราหมณ์ที่เรียนจบไตรเพศมีความรู้เยอะแยะไปหมดก็เป็นอาจารย์ของอุตตรมานพพระพุทธเจ้าก็ถามอุตตรมานพว่าเรื่องของอินทรีย์เนี่ยเขาสอนให้เจริญอินทรีย์ยังไงและการเจริญอินทรีย์ก็หมายถึงการพัฒนาอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะ จะ พัฒนาอย่างไรแต่อุตตรมานพก็บอกว่าพราหมณ์ปาราสียะเนี่ยเขาสอนว่าอย่าเห็นรูปอย่าได้ยินเสียงเห็นก็อย่าเห็นได้ยินก็อย่าได้ยินนั่นไล่ไปเรื่อยๆซึ่งคําตรงนี้มีช่องโหว่คุณเดินใจในคำว่าอย่าเห็นรูปอย่าได้ยินเสียงเนี่ยก็คือเหมือนคนหูหนวกตาบอดอ่ะพระพุทธเจ้าก็ใส่ช่องโหว่ตรงนี้เลยแต่บอกว่าอ้าวทั้งนั้นถ้าเธอฝึกตามคำเนี่ยก็เหมือนกับคนหูหนวกตาบอดสิ จ้าค่ะ ตาอุตตรมานพนี่ก็ตอบไม่ได้เลยทีนี ้เจ้าค่ะ เออจริงเว้ยถ้าฉันไม่เห็นรูปไม่ได้ยินเสียงก็หูหนวกตาบอดสิเราจะไปพัฒนาอินทรีย์ได้ยังไงอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ทำไมพระพุทธเจ้าได้บ่งบอกแสดงธรรมถึงเรื่องของการพัฒนาอินทรีย์คืออินทรีย์ภาวนาแต่ซึ่งเป็นขั้นเป็นตอนไปพระพุทธเจ้าเอาขั้นสูงสุดขึ้นมาก่อนเลยคือเขาเรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ เจ้าค่ะ ในวิธีที่เรียกว่าชั้นเลิศเลยเนี่ยนะคือแบบอย่างดีเยี่ยมเลยคนที่เขาเก่งคนที่เขาดีคือพระอรหันต์ชั้นยอดด้วยนะสามารถที่จะทําอย่างนี้ได้เนี่ยก็คือเมื่อเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นสัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกายรับรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจในทางใดทางหนึ่งใน6ทางนี้แล้วไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้วก็พิจารณาเห็นนะว่าสิ่งที่ปรากฏมีขึ้นกับเราเนี่ยเป็นก่อนที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มากระทบเนี่ยที่เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เนี่ยเป็นของปรุงแต่งแต่เป็นของหยาบๆเป็นของที่อาศัยกันเกิดขึ้นแต่มีสิ่งโน้นซึ่งระงับและประณีตกว่ากล่าวคืออุเบกขาแล้วก็จะพิจารณาอย่างนี ้ แล ้ วการที่พิจารณาอย่างนี้มีอะไรมากระทบปุ๊บเสียงที่ได้ยินกลิ่นที่ได้ดมพิจารณาอย่างนี้แล้วอารมณ์ทั้งที่เป็นที่ชอบใจทั้งที่ไม่ชอบใจทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจก็ตามเนี่ยนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็จะดับไปเหลือแต่อุเบกขาเหลือแต่อุเบกขา ก็คือความวางเฉยใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องวางเฉยอุเบกขาแปลว่าการวางเฉยแล้ววางเฉยการพัฒนาตรงเนี้ยการทำตรงเนี้ยรวดเร็วมากแล้วรวดเร็วเท่ากับคนที่กระพริบตาปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บนี่กระพริบตาหรือว่ารวดเร็วเท่ากับคนที่แข็งแรงเนี่ยเขาเหยียดแขนออกแล้วคู่เข้าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ จ้ะ แล้วก็รวดเร็วเท่ากับเวลาที่เขาถุยน้ำลายแล้วแบบถมน้ำลายจากปากเนี่ยเร็วขนาดเท่าน้ำลายเนี่ยไปโดนพื้นรวดเร็วประมาณแค่นี ้จ้ะ หรือรวดเร็วเท่ากับน้ำที่หยดลงจากใบบัวหรือว่าเร็วเท่ากับคนที่ดีดนิ้วมือเร็วเท่ากับเวลาที่แผ่นเหล็กที่มันอยู่บนเตาที่ร้อนเนี่ยนะแล้วก็น้ำหยดลงไปแล้วแห้งแห้งหายไปรวดเร็วเท่าขนาดนั้น คือช่วยในเวลาพริบตานั่นเองนะ พริ บเดียวเดียวนั่นเอง เจ้าค่ะ นั่นก็คืออินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศแล้วเหลืออะไรเหลืออุเบกขาอย่างตรงนี้คือเหลืออุเบกขาอันนี้คือชั้นเลิศละยอดเยี่ยมมากไม่ใช่คนธรรมดาจะทำได้ต้องเป็นระดับพระอรหันต์ขั้นสูงแต่มีอะไรมากระทบปุ๊บอุเบกขาปั๊บเนี่ยวางเฉยได้ปั๊บเลย เจ้าค่ะ ทีนี้ว่าถ้ายังไม่สูงขนาดนั้นแต่ก็ยังมีความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างอาจจะรู้สึกคือดัดขยะแขยงด้วยความพอใจและความไม่พอใจนั้นอันนี้คือคนที่ยังศึกษาพัฒนาอยู่เนี่ยคือยังทำไม่ได้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้น เจ้าค่ะ ทีนี้ก็ศึกษาพัฒนาทำให้มันยิ่งขึ้นไปก็จะค่อยๆดีขึ้น อืมเจ้าค่ะ อันนี้คือเรียกว่าอินทรีย์ภาวนาเฉลิศถามว่าพัฒนาแล้วจะเป็นยังไงการที่เราพัฒนาอินทรีย์ตรงนี้ได้คือพัฒนาตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราได้นะ คือ ว่าเราพัฒนาได้จิตใจเป็นอุเบกขาใช่ไหมสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคือเราจะไม่เป็นไปตามอํานาจของรูปนะคือมันมาทางตานะจิตเราเข้าไปรับรู้นะจิตของเราก็จะไม่เป็นไปตามอํานาจของรูปที่ผ่านมาทางตานะเพราะอะไรเพราะใจมันวางเฉยได้ไงมีอุเบกขา เจ้าค่ะ นะนี่จะเป็นประโยชน์มากซึ่งอุตรามานพในภายหลังเขาก็บวชละนะเขาก็บวชแล้วก็ทำความเพียรในศาสนานี้ก็ได้บรรลุขั้นสูงต่อไป อ ันนี้ก็เรื่องอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ เจ้าค่ะอันนี้สำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปหรือว่าคารวาสเรานี่เราก็สามารถทำได้ถูกไหมเจ้าค่ะคือมันเพียรปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปถึงขั้นอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศได้เหมือนกันถูกต้องไหมเจ้าค ่ะใช่ใช่ใช่แค่ตอนนี้นะบางทีเรื่องราวบางอย่างที่เราได้ยินได้ฟัง เช ่นเหตุการณ์ที่เกิดในแอฟริกาอย่างเงี้ยบางทีเขาฝนตกน้ำท่วมเราฟังแล้วเราก็เฉยเฉยแต่คือเราฟังเสียงเรื่องนี้ผ่านมาทางหูใช่ไหมจ ิ ตเราเข้าไปรับรู้แล้วเนี่ยแต่ว่าเราก็วางเฉยได้เลยคือไม่ได้รู้สึกอะไรกับเรื่องนี้วางเฉยไปเลยเนี่ยอันนี้ก็คือถือว่าดีนะถือว่าดีแต่นี้มันจะมีเรื่องบางเรื่องที่มันวางเฉยไม่ได้ตรงน ี้ คือจริงเราต้องฝึกในเรื่องราวตรงนั้นนะคือคำว่าฝึกในเรื่องราวตรงนั้นเนี่ยเช่นบางทีถ้าเราพูดถึงคนที่เรารักอย่างเงี้ยลูกของเราสามีเราหรือว่าเพื่อนเราเนี่ยที่เราได้ยินข่าวว่าเขาป่วยเงี้ยบางทีตกใจนะตกใจวางเฉยไม่ได้ตรงนี้จึงยังไม่เลิศไงคือคำว่าชั้นเลิศเนี่ยก็คือต้องทุกขัดสารเลยนะไม ่ ใช่แค่บางเรื่องบางราวแต่ว่าทุกเรื่องทุกราวแล้วกระบวนการขั้นตอนเนี่ยการที่คุณจะมาได้ซึ่งอุเบกขาคือการวางเฉยเนี่ยไม่ใช่ว่าคืออยู่ๆก็แบบฉันก็วางเฉยอยู่แล้วฉันไม่ได้แคร์อย่างเงี้ยน ะ การที่ไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจเนี่ยเขาเรียกโมหะเขาไม่ได้อุเบกขามันต่างกัน เจ้าค่ะ เพราะว่าอุเบกขาเนี่ยเป็นผลของปัญญาแต่คนมีปัญญาเนี่ยคุณถึงอุเบกขาได้แต่คนที ่วางเฉยอย่างแท้จริงได้ ใช่ใช่ซึ่งมันต่างกับโมหะไงคนที่มีโมหะเยอะเนี่ยเขาก็ไม่แคร์อะไรเดี๋ยวจะฝนจะตกฟ้าจะร้อนจะก็ไม่แคร์คือเขาไม่ได้พิจารณาเนี่ยมันเป็นทำให้เราไม่ฉลาดนะคือไม่ได้ผ่านมาจากการกระบวนการคิดพิจารณาด้วยปัญญาไอ้ที่คุณบอกว่าวางเฉยวางเฉยไม่แคร์ไม่สนใจปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยคือบางทีมันโมหะครอบงำไม่ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาด้วยปัญญา เจ้าค่ะไม่ใช่อุเบกขาอันแท้จริงถูกไหมเจ้าค่ะ ไม่ใช่อุเบกขาอย่างนั้นเขาไม่เรียกอุเบกขาเขาเรียกโมหะ เจ้าค่ะ นั่นคือความหลงทีนี้ถ้าผ่านกระบวนการพิจารณาอันนี้สำคัญเลยกระบวนการพิจารณาคืออะไรแล้วก็สิ่งที่เป็นภาษามากระทบเราเนี่ยเป็นของปรุงแต่งเป็นของหยาบเป็นของอาศัยกันและการเกิดขึ้นแต่มีสิ่งโน้นซึ่งระงับและปราณีกว่าเก้าคืออุเบกขานะจึงเข้าอยู่ในอุเบกขาแต่ต้องผ่านกระบวนการคิดตรงนี้เห็นว่าอุเบกขาเนี่ยมีค่ามากกว่าแต่มีค่ามากกว่าความสุขมีค่ามากกว่าความทุกข์ที่เป็นไปในทางผัสสะนั้นคนที่จะเห็นตรงนี้ว่าอุเบกขามีค่ามากกว่าเนี่ยต้องมีปัญญานะไม่ใช่ว่าคนโง่ๆหรือมีโมหะมันจะมาทำได้ เจ้าค่ะดังนั้นเราก็มีความเข้าใจผิดกันอยู่เยอะเหมือนกันนะเจ้าค่ะอันนี้โยมหมายถึงว่ายกตัวอย่างเช่นอย่างโยมอย่างเงี้ยเจ้าค่ะบางทีมีอะไรมากระทบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยจะมีความอาจจะเห็นแย้งกันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะบางทีเราก็เกิดอารมณ์เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วเราก็เป็นสักระยะหนึ่งนะเจ้าค่ะคือโมโหหรือว่าอะไรไปแหละแบบมีผัสสะเกิดมีอารมณ์โมโหไม่พอใจเคืองใจขึ้นมาแต่สักระยะหนึ่งเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันอย่าไปสนใจดีกว่าแบบว่ามันทำให้จิตของเราเศร้าหมองหรือว่าเหมือนเราเอาไฟมาอยู่ในใจเราดังนั้นก็ตัดเรื่องนั้นไปอันนี้เรียกว่าเป็นโมหะอยู่ไหมเจ้าคะ คือระยะนั้นเนี่ยมันนานเท่าไหร ่ก็ประมาณสักแบบสัก วันหนึ่ง ครึ่งวัน อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ ะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพ้นไป อันนี้ถือว่าดีแล้วนะอันนี้ถือว่าดีแล้วเพราะว่าคือเราไม่ได้ทำได้รวดเร็วแบบคนกระพริบตาใช่ไหมแต่อย่างน้อยยังใช้เวลาครึ่งวันเราก็ทนทุกข์ไปอยู่ครึ่งวันน่ะแต่ไอ้ครึ่งวันที่เหลือคือเราปล่อยวางได้แล้วเราสบายใจได้แล้วผ่านกระบวนการการคิดที่เป็นปัญญาแล้วนะม ี การโยนิโสมนสิการแล้วเพราะว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปต้องสนใจยังไงมันมีเรื่องที่ดีกว่าเราก็ปล่อยวางตัวนี้นี่คือเป็นปัญญาละไม่ใช่โมหะไอ้ตอนที่โกรธอยู่เนี่ยหึ่มๆอยู่ในโมหะ อ๋อ นะ ย โ ั ม งเ ห ป็ ะ น ก โ ั ม บโ ห ท ะ ส อยู่ ะ นะเจ้าคะ ครอบง เจ้ ำ า อย ค ู่ ะ ทีนี้บางคนเนี่ยไม่มีโทสะแต่มีโมหะครอบเต็มก็คือแบบไม่แคร์ไม่สนใจโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอันน เจ ี ้ ้ า คื ค อ ่ะ โมหะ เจ แต ้ ่ าค่ ค ะ นที่ฉลาดที่เก่งเนี่ยเขาจะพิจารณาเร็วมาก เจ้าค่ะ ในการพิจารณาบางทีแทบว่าจะไม่ได้ต้องเป็นความคิดที่เป็นคําพูดเลยนะอย่างตรงเนี้ยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเห็นสิ่งนั้นเป็นของมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นของหยาบยาเป็นของที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นแต่มีสิ่งโน้นซึ่งนะครับและประณีตกว่าคืออุเบกขาเนี่ยคือบางทีไม่ได้คิดเป็นคําพูดเลยคือมันอัตโนมัติเลยบึ้มบึ้มเลย เจ้าค่ะอ๋อ ด้วยปัญ เจ้ ญ า า ค่ะ เกี่ยวกับสมาธิที่เขามีอยู่ในใจแล้วเนี่ยทำให้การปล่อยวางนี่มันรวดเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนคนดีดนิ้วมือ เจ้าค่ะ ซ น ึ ั ่ ่ ง นเรียกว่าเป็นอินทรีย์ชั้นเลิศเลย ใช นะ ่ ค น ะ ี่คือมีปัญญาม เจ้าค่ะทีนี้โยมขอถามอีกนิดหนึ่งนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างสมมุติว่าเราพบผู้คนเนี่ยแล้วก็เกิดความขัดแย้งกันอย่างที่เมื่อสักครู่โยมเรียนถามนะคะดังนั้นเนี่ยพอในครั้งต่อไปเราก็จะหลีกเลี่ยงไม่ค่อยจะไปอยากไปสังสรรค์สัมมนาอะไรมากมายเจ้าค่ะนอกจากทักทายธรรมดาอย่างเงี้ยถือว่ายังมีโมหะไหมเจ้าค่ะหรือว่าเป็นการทําที่เราหลีกต้นเหตุที่จะทําให้เราเกิดผัสสะเจ้าค่ะ คือคนที่ประเสริฐแล้วเนี่ยก็จะยินดีในความสงัดเงียบ เจ้าย ิ ค น ่ ด ะ ีในการไม่คลุกคลีกันอะไร อื ที่ ม มันจะ เจ้ ว า ุ่ ค น ่ะ วายก็จะไม่อยากที่จะเข้าไปให้มันเกิดปัญหาขึ้น เจ้าค่ะ อันนี้จะจิตจะน้อมไปในก็เรียกว่าทางวิเวก อื ใน ม วิ เจ้า เว ค่ ก ะ ธรรมจิตจะน้อมไปในลักษณะนี้ซึ่งก็ถ้ามันจะมีเรื่องเราก็จะไปหาเรื่องทําไมใช่ไหม เจ้ อ า ันน ค ี้ ่ะ มันก็จะต้องเป็นสิ่งที่จิตเราจะน้อมไปแหละคนที่ปฏิบัติธรรมจะน้อมไปในทางนี้ทีนี้ว่าในเรื่องความเห็นต่างเนี่ยมันมีได้นะคุณเดิน เจ ใจ ้าค่ะเจ้ ค า ือ ค บ ่ะ างทีบางเรื่องเนี่ยมันก็เห็นต่างกันอ่ะเช่นคุณจะไว้กระโถนด้านซ้ายหรือด้านขวาด้านซ้ายก็ได้ด้านขวาก็ได้ถ้าเพื่อนจะเอาด้านซ้ายฉันก็เอาด้านซ้ายไม่มีปัญหาถ้าเพื่อนจะเอาด้านขวาฉันก็เอาด้านขวาไม่มีปัญหาไอ้เรื่องนี้มันไม่มีปัญหาไงเพราะ เ ว จ ่ ้ า า คุณ ค่ จ ะ ะวางกระโถนมันไม่มีปัญหาใช่ไหมที เจ น ้ ี้ า บา ค ง ่ ท ะ ีถ้าเราบอกว่าเราเห็นต่างเห็นอย่างนี้แล้วที่ประชุมนั้นเขาตกลงกันว่ายังไงแต่คนที่เห็นต่างแล้วผลของการตกลงออกมาไม่ได้เป็นแบบของเขาที่เขาต้องการเนี่ย เจ้าค่ อย ะ ่างสมมติในที่ประชุมสงฆ์บอกว่าเอาวางกระโถนข้างขวาแต่ฉันบอกว่าน่าจะเห็นข้างซ้ายนะฉันเห็นว่าข้างซ้ายมันดีนะ เจ้ อย า ่างน ค ี้เ ่ ป ะ ็นต้นนะแล้วปรากฏว่าเขาประชุมกันตกลงว่าเอาข้างขวาอย่างเงี้ยคนที่มีความเห็นต่างนั้นจะไม่จีดถ้าคือถ้า อ เข ื ามีปัญญ ม านะถ้าเขามีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเนี่ย เจ้าค ว ่ะ ก็ขวาก็จบแต่ก็จะไม่ได้โกรธไม่ได้ขัดใจอะไร เจ อ ้ ัน าน ี้ ค่ ค ะ ือเห็นต่างได้แต่ประชุมกันตกลงกันตัดสินใจยังไงก็จบไปใช่ไหม เจ้าค่ะ ทีนี้ว่าถ้าคนที่ยังพัฒนาอินทรีย์ได้ไม่ดีเนี่ยมันจะมีการผูกเวรตรงนี้ อื มัน ม จะ เจ้า เก ค ็ ่ บ ะ กดตรงนี้ไม่ได้นะมันต้องข้างซ้ายเดี๋ยวอีก15 วันประชุมใหม่ฉันจะยกเรื่องนี้ขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ มันก็จะไม่จบสักที อืมเจ้าค่ะแต่ในกรณีของโยมนี่รู้สึกว่าจะเป็นตรงกันข้ามนะเจ้าค่ะก็คือแบบจะคอยขัดอยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นะเจ้าค่ะก็เลยจะใช้วิธีหลีกเลี่ยงเอาไม่ไปสุงสิงหรือว่าไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพยายามแผ่เมตตาไปก็ที่จะไม่คิดถึงในทางที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็แบบปล่อยไปอย่างนี้เป็นการทําจิตที่ถูกต้องหรือยังเจ้าค่ะ ถูกเราจะเอาชนะความโกรธการผูกเวรด้วยความเมตตานี้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง เจ้าค่ะ แต่เราจะเอาชนะความวุ่นวายได้ด้วยความสงบอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง เจ้าค่ะ จะเอาชนะความตระหนี่ด้วยการให้อันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้ว เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคําถามต่อไปนะเจ้าค่ะเป็นของคุณรุตอุราเจ้าค่ะ เชิญปาน คุณรุตอุราถามมาบอกว่าถามเรื่องนิกายต่างๆเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าถ้าจะทําบุญกับพระนิกายอื่นหรือกับศาสนาอื่นเนี่ยทําได้ไหมแล้วจะมีผลอย่างไรจะส่งผลเสียต่อการปฏิบัติเพื่อมุ่งมรรคผลนิพพานไหมแต่ที่เนี้ยคุณรุตอุราเนี่ยอยากจะทําบุญเจ้าค่ะอยากไปวัดแต่ไม่มีวัดไทยวัดอื่นเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปดีไหมในใจก็ไม่ได้ศรัทธาท่านเจ้าอาวาสกลัวแต่ว่าใจจะไปตําหนิท่านก็เลยกราบนมัสการเรียนถามความเห็นของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาเจ้าค่ะ คือคุณรุตอุราเนี่ยอาจจะอยู่ต่างประเทศแล้วก็นับถือศาสนาคําสอนของพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ แล้วก็ต้องการที่จะทําบุญด้วยการให้ทานทีนี้ว่าในต่างประเทศบางทีจะไปหาวัดที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือเราก็ไม่รู้นะ เจ ว ้ ่ า าม ค ี ่ะ หรือไม่อย่างไรในที่นี้ก็จึงถามมาว่าควรจะทําอย่างไร เจ้า เอา ค หล ่ ั ะ กการในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนพูดถึงอุบาสกอุบาสิกาแต่คนที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเอาแบบที่ดีๆเลยนะแบบที่ เจ้า ด ค ี ่ะ ๆเนี่ยหนึ่งในหลายๆข้อเรื่องศีลนี่แน่นอนอยู่ละเรื่องศีลนี่คุณต้องมีอันนี้ศีลคือเรารักษาได้ด้วยตัวเองไม่มีปัญหาแล้วสองเรื่องศรัทธา ศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้มันก็อยู่ที่ตัวเราอยู่แล้วนะในข้อที่3ที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ถึงความดีเลิศของความเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยคือการที่ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวแต่ว่าเชื่อเรื่องของกรรม เจ้าค่ะ ก็คือไม่ได้เชื่อเรื่องรางของขลังอะไรที่จะบันดลบันดาลอะไรต่างๆเหล่านี้ได้แต่ว่าเชื่อเรื่องของกรรมอันนี้สําคัญอันนี้ข้อที่3ในอีกข้อหนึ่งที่สําคัญที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่คุณรุราถามมาเนี่ยก็คือว่าไม่ทําบุญนอกเขตบุญของพุทธศาสนาอันนี้คือที่พระพุทธเจ้าบอกไว้นะหมายความว่าไงคํานี้คือว่าพระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงเรื่องของบุญญากิริยาวัตถุเอาไว้อยู่ทั้งหมด10อย่างด้วยกันในการให้ทานเป็นหนึ่งในนั้นในการให้ทานเป็นหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นการให้ทานเป็นบุญไหมเป็นรักษาศีลก็เป็นบุญนะพูดดีๆกันก็เป็นบุญพวกนี้เป็นบุญหมดเลยรวมถึงเรื่องของสัมมาทิฏฐิเรื่องของการไม่พยาบาทเรื่องของการมีเมตตาพวกนี้เป็นบุญหมดเลย ล้วนเป็นบุญทั้งสิ้นนะเจ้าค่ะ ใช่ที่เกิดขึ้นทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงเฉพาะเจาะจงในเรื่องการให้ทานการให้ทานเนี่ยเป็นสิ่งดีแน่แต่ถ้าเราจะบอกว่าฉันจะสร้างบุญโดยการไม่ให้ทานไม่ได้รักษาศีลด้วยแล้วก็ไม่ได้เจริญสมาธิภาวนาด้วยแล้วก็ทําอย่างอื่นเช่นไปไหว้ต้นไม้บูชายัญอะไรพวกเนี้ยแล้วบอกว่าจะเป็นบุญอันนี้จะเรียกว่าทําบุญนอกเขตบุญของศาสนานะ เจ้าค่ะ คือทําบุญนอกเขตที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ว่ามันจะเป็นบุญ เจ้าค่ะ คือไม่ใช่ละคือถ้าเราจะบอกว่าการที่ไม่ให้ทานแล้วไปทําอย่างอื่นเช่นเอาผ้าขาวมาคลุมแล้วบอกอันนี้จะเป็นบุญอันนี้จะไม่ใช่ที่พระพุทธเจ้าสอน เจ้าค่ะ okay, นะ คือนอกคําสอนไปว่างั้น ใช่ๆนอกคําสอนที่เป็นเขตบุญที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้อันนี้คือกรณีที่1นะจะมีประเด็นที่2ในเรื่องนี้เกี่ยวกับการให้ทานจะว่าเจาะจงก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยได้อธิบายถึงเนื้อนาบุญคือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคือหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเป็นเนื้อนาบุญตัวนี้ก็จะหมายถึงเขตบุญด้วยเหมือนกัน ค ือสมมติเราทํานามันจะมีเขตที่แปลงนาของเราอะนะเราก็ไปทํานอกเขตของเราเพราะฉะนั้นก็คือว่าทําบุญอยู่ในเขตบุญอยู่ในเนื้อนาบุญในเนื้อนาบุญก็คือหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าพูดง่ายๆคือสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคแต่ซึ่งสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคที่เป็นเนื้อนาบุญจริงๆเนี่ยคือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะเป็นสุปฏิปันโนเราจะดูรู้ได้ยังไงว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ดูที่ศีลของท่านว่าท่านมีศีลดีไหมศีลก็ไล่ไปหลักของพระถ้าคุณยังเป็นภิกษุอยู่ก็จะต้องรักษาศีลที่ไม่มีปาราชิกไม่ให้เกิดปาราชิกขึ้นข้อถัดมาก็มีความละเอียดยิ่งขึ้นไปทีนี้ในเรื่องของการที่อยู่เป็นหมู่เป็นคณะเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมอีกประเด็นที่2ว่าบางทีคนเราศีลก็อาจจะเสมอกันอยู่แต่ว่าทิฏฐิอาจจะไม่เสมอกันแล้วมันก็เลยอยู่กันไม่ได้อะ เจ้าค่ะ อย่างที่อาตมาพูดเมื่อสักครู่ว่ากระโถนมันจะต้องอยู่ซ้ายหรือขวาล่ะแต่ถ้าฉันจะเอาซ้ายอย่างเดียวใครไม่เอากับฉันจะไม่อยู่ด้วยฉันก็จะต้องไปนะเพราะว่าหมู่คณะก็เอาทางขวาอย่างนี้เป็นต้นนะ เจ้าค่ะ มันก็ด้วยทิฏฐิที่ไม่เหมือนกันไม่เสมอกันมันก็เลยอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่ศีลอาจจะดีก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําบุญด้วยการให้ทานนะอันนี้เฉพาะเจาะจงมาในการให้ทานนะก็ต้องดูที่เนื้อนาบุญให้ดีอย่างเช่นว่าถ้าเราจะให้ทานนะให้ทานนี่เป็นสิ่งดีอันนี้ถือว่าอยู่ในกิริยาการกระทําที่พระพุทธเจ้าสอนอันนี้ดีแล้วในประเด็นที่1ดีมาในประเด็นที่2ก็คือที่เขตที่เราจะไปทํานั่นคือผู้รับเนี่ยเป็นใครเป็นเนื้อนาบุญที่พระพุทธเจ้าบอกสอนไว้หรือไม่คือการให้ทานในมูลนิธิต่างๆเนี่ยอันนี้อาตมาก็ว่าดี จะ ดีตรงที่ว่าเราให้มีการให้เป็นกิริยาบุญญกิริยาวัตถุที่ถูกต้องละทีนี้ผู้รับก็อยู่ที่ว่าจะได้บุญมากหรือน้อยก็อยู่ที่ว่าผู้รับเนี่ยมีราคะโทสะโมหะน้อยหรือว่ามากถ้ามีราคะโทสะโมหะมากบุญที่เกิดขึ้นมันก็จะน้อยกว่าเวลาที่เราไปให้กับผู้ที่มีราคะโทสะโมหะน้อย อัน นี้อย่างที่เคยพูดกันอยู่เรื่อยๆในรายการ ถูกค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาดูว่าเรื่องของศีลสมาธิปัญญานี่แหละที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าผู้นี้มีราคะโทสะโมหะมากหรือน้อยถ้ามีศีลมากมีสมาธิมากมีปัญญามากก็มีราคะโทสะโมหะน้อยถ้ามีศีลสมาธิปัญญาน้อยก็มีราคะโทสะโมหะมากทีนี้ดูด้วยตาหรือดูทางเอกสารหรือว่าฟังเรื่องที่เขาเล่ามาเนี่ยบางทีมันไม่ได้เป็นตัวบอกโดย 100% ได้โดยส่วนเดียวได้โดยสิ้นเชิงได้ว่าคนนี้ก็มีศีลสมาธิปัญญามากหรือน้อยอย่างไร ก็ คือบางคนก ็ดูยากนะเจ้าค่ะ คือบางทีคนมีชื่อเสียงไม่ได้บ่งบอกหมายถึงว่าเขาเป็นคนดีหรือบางทีคนดีเนี่ยเขาไม่ได้มีชื่อเสียงก็มี เยอะแยะนะเจ้าค่ะ ซึ่งความดีหรือความไม่ดีเนี่ยไม่ได้วัดที่ชื่อเสียงไม่ได้วัดที่ลาภสักการะของท่านไม่ได้วัดที่คนรู้จักมากหรือคนรู้จักน้อยอันนี้มันต้องอาศัยการดูพอสมควร เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักใครที่เป็นเนื้อนาบุญด้วยเราทําบุญยักกิริยาวัตถุของเราไว้ด้วยแล้วเราการกระทําเช่นนั้นอยู่บ่อยๆเนี่ยอันนี้เป็นการสั่งสมที่ถูกต้อง เพ ราะฉะนั้นในกรณีของคุณรุราที่ถามถึงว่าแต่ว่าอยากไปวัดน่ะอยากทําบุญใช่ไหมแต่ว่าไม่มีวัดไทยอย่างอื่นในวิธีการกระทําอย่างหนึ่งที่อาตมาเคยได้ยินคนที่เขากระทําก็คือว่าเขาก็มีกระปุกความสิ่งของเขาเห็นนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเขาอยากทําอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาก็ใส่กระปุกไว้ใส่กระปุกไว้แต่ถึงเวลาพอหมอพอจอกเขาก็เอาเงินที่เขาเก็บสะสมไว้เนี่ยมาทําบุญในเนื้อนาบุญที่เขารู้จักมั่นใจแล้วว่าเป็นคนดีเป็นของดี อ ันนี้เขาทำแบบนี้ก็มี ก็ได้นะเจ้าค่ะ ก็ได้เหมือนกันทีนี้ว่าเรื่องการให้นะเราให้เถอะอาตมาว่าให้เป็นการดีนะให้ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างคนยากจนบ้างอะไรบ้างเราก็ทําเอาอันนี้อยู่ที่เราแบ่งจ่ายงบประมาณเพราะมันจะมีส่วนงบประมาณที่เราควรจะแบ่งจ่ายเพื่อทําการอุทิศให้กับคนยากไร้คนดีๆคนอื่นเช่นการอุทิศเทวดาอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ งบประมาณที่แบ่งจ่ายไว้4ส่วนใช่ไหมส่วนหนึ่งใช้จ่ายไว้กินไว้จ่ายส่วน2เอาไว้เก็บรักษาเผื่อยามยากส่วน3เอาไว้ทําอุทิศให้คือให้เปล่าให้ญาติบ้างให้คนดีๆบ้างอันนี้คือเป็นส่วนที่เราจะแบ่งจ่ายพวกมูลนิธิหรือว่าใครทั่วๆไปจะให้เลยแต่ส่วนที่4อันนี้คือเป็นการทําเพื่อให้เกิดบุญนั่นก็คือทําในเขตบุญทําด้วยบุญญกิริยาวัตถุ เจ้าค่ะ 4อย่างตรงเนี้ยแบ่งจ่ายทรัพย์โดยลักษณะนี้แล้วก็จะสบายใจจะสบายใจได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ในรายการธรรมรับอรุณของเราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปราถกประจำรายการธรรมรับอรุณและพระอาจารย์ของพวกเราได้ตอบปัญหาของคุณบุญทรงยาวิราชแล้วก็คุณรุตอุราให้ได้รับทราบกันนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะได้รับประโยชน์ความรู้แล้วก็มีปัญญาเพิ่มขึ้นมีแสงสว่างเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับทางพุทธศาสนาของเราหรือความรู้ที่ตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนมากันเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะคงจะต้องเรียนเชิญท่านผู้ฟังตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณช่วงของการสักการะใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งก็เป็นเช้าวันอาทิตย์แรกของเดือนกันยายนค่ะสำหรับเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะ